خاموش مکنی شما همچان در کپر روگی هم بشکنی نماز تسبیح ها تو گناهانی بخشانگا مزنی نسخه عظیم و شانی پیغمبر علیہ السلام ها و تی ناکو حضرت عباس بطور تحفه پیش کتا یہ شپان یہ روچان یا یرن دیوانی تی چار رکعت صلاة و تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ترکیبی که حسین تی نشتا تمام الحمدللہ و صلی اللہ علی رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین کریمه مربوط به اهل بیت اطهار بنات و اولاد و دختران و فرزندان و زنان پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجمه کنه بی و اشیه شان نزول ای آیات که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات ها بیان کرنے بھی در رابطہ با ای آیتانی کے چدا شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین تا آخر ای خطابات کی احتگاں آیے 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 این جمعاً در همین رابطه این واقع شان نزول ہے علماء مختلفی مطلب بیان کتا ولی صحیح احادیث تا آیا تھا کہ وقتی کہ یہودیانی قبیلہ بنو نذیر و بنو قریظہ بعد از شیک با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح امن و امان و صلح عہدش بستگا پیمانش منعقد ہوتگا عہدش کنیش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نبی پیغمبر علیہ السلام یہ قدرت حکومت نبوات ادھر اللہ پاک طرف آشان ذرہ بذرہ ہدایت ہوتا پیغمبر علیہ السلام وقتی کہ مدینہ منورہ تشریف یا مدینہ دو قبیلہ کرندہ انصار کو شک ہوتا قبیلہ اوس قبیلہ خزرج زندگی کو و چندین قبائل یہود ودا آبادتا و یہ یہودیاں ہم بدلائل بنحوی گعا اوس خزرجا وابستہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیاں معاہدہ منعقد کو معاہدہ صلح بی ای خلاصیا کہ نہ ما شمارا جنین نہ شما مارا بجنید میں ایک شمع سولے میں شمع مصالحات ہیں شما گوما جنگ مکنی و میں جنگ کن وکانا ہم ہمراہی وگنایا حمایت مکنی ما ہم شما کو شما جنگ نہ کنی و شمع دشمنانا ما پشتیبانی حمایت نہ کنی ولی ہنچو قرآن مجید جا بجا بیان کتا شان تینت خرابا ای بد جنستا ہمیشہ بخاطر ہما حسد دا کینیا حسادتا اسلام دشمنی پیغمبر دشمنی شانی گویا سرشت بوتا گا چیروکا زہروکا ہر وہ فرصت شرسے خیر آ تفصیلات ہے موقع نہیں کہ ادا شان چکار ہائی انجام دا اب مستقل وقت لوٹا گلی پیش از دو قبیلہ مشہورت ہم بنو نذیر یکی بنو قریظہ پیش از بنو قریظہ بنو نذیر عہد شکنی کو و خیلی خباست آمیزی حرکات شیطنت بر علیہ مسلمان جنینا دسیسہ شیطنت و عہد شکنی و اسلام تا بچارے پابندی عہد و معاہدے چه اندازه اهمیت ها که متاسفانه مروچی تازه ای پیمی حوادث ذهن آمنی گرد نیه و بیه چه نه بل بلو چه عادت هن چه بودتا سول بکنو بپروش سول بکنو بپروش اتفاق کبتا مردم کشک بودتا سول چینا سول گیری کتا سول گبتا شما سول ایدیت ای خومست یا ای معاف کو چاره سال یاران شش مهاران ده رو چران درک دایا کیا سول هم کتا هم از هم مزنی مردم دیوانه بودتا که معاهده بودتا سول شکنی که پروش سول من نام نگر و ملکانی شما باید خوب زانی یه خصلت اسلام نهیشی یهودیان خصلت عهد شکنی بکنه ایشی اسلامی خصلت اسلام به عهده لا دین لمن لا عهد له کسی که عهد و معاهده و قرارداد و پیمان پایمند نهی آی دین هم نیست بنابر بر سبحان الله احد اهمیت معاهده در اسلام چند اصطلاح برای کافران ای لقبا علم کافری که مسلمانان گناهی معاهده ببندن تو مسلمانی ملک بیه یا دیگه جای بنندی بل او در یا تردد اجازه بی ایشی نام معاهده کسی گناهی احد بنده گوتا بعضی نام زمی مسلمانان آنی زمداری زورتا که ماشوارا نکشین پیغمبر علیہ السلام فرمائے یک کیا یک مسلمانی عہد و ذمہ داری پاکی مسلمانان سرا لازمی یک فرد زید یا گوش کے فلان کافر یا شما سے چہارین کافران منی من سمیں منی میار شما من شما را امر داتا تمام ملت مسلمان سرا فرض ہیں کہ ای مسلمان احترام بداری شی احترام حاضر آئی کی قولا مبروشی خراب مکن حضرت امہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گوہار مکہ کے فاتح بو ہم آپ مکہ کے فاتح بو چاہ واجہ خدمت حاضر بو کہ یا رسول اللہ من فلان کسا امن داتا من امان داتا فلان شخص کافری بلے منی ماتے چوک علی گوشی کے منی کشوں منی برات گوشی منی کشو نبی علیہ السلام فرمائے کہ علی گوشت نکا فا علی گوشت نکا امہانی تئی میار میں درستانی میار ہے کسی کہ تو عمل داتا علی مجال نہیں آئی بکشی ہچ مسلمان مجال نہیں یک جنین یہ یک جنین یہ آئیے ایمانی قول پاسداری برا تمام مسلمان واجبی یک حدیثی آتا کسی یک ذمیہ کہ آئی مسلمانہ ہوتی ذمہ تھا آئی امان داتا کسی کشت آئی بہشت بو ہم نجا مسلمانہ کافری آکے مسلمان میار ہیں یک شخصی توری مسلمانی آئی بکشی آئی جنت بو نہ لگی و جنت بو بعض حدیثاں یہاں تک 50,000 سال نزدیک رہو یا 40 سال و اشان 80 سال بعض حدیثاں بخاری شریف تک ای روایت تحلیل کرنے گتگا بزرگا نو بہرحال چھتا پتا ای واقع کما بیان کرو جائے عبرتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانگا ناتی کافر یا تو جا تمہارا مبلغ بده مارا معلم بده ما مسلمان بودتا که میں مردم ہوں شانا بلی دین تعلیم دے نبی علیہ السلام 70 نفر رہ دا ایشان دو ماموریت هست همزمان، یکی همشانی تعلیم دهگ و یکی که دیگه ماموریت شما هست دومی برای اسلام. و اجا چوام گا طرفا گوشی ما چشم قوما مطمئن نه شما یا برای غدر بکنی من اصحاب سرا اگو نه من میاره شما برا هفتاد صحابه چوبی آرو چیگین درو صحابه در چی تگینا بلا نسبت به آ صحابه اکشان انگه چیزی نوان تگه نوکی تعلیم گره ای واجه تربیت شده اتن قرآن تربیت ده اگو دکتن شما سن لقبا قرآن قاریان قرآن واجه مدرسه صفه توکاشان درس وانگه تن واجه امراه کتن سانی شان رفتا انگو غداری بود قصه طولانی شهید کنه گوتا شهید کنه گوتا یکی هشتریش واضح رفتا بچه یکی یا کافری یا همه رئیسا کافرانی گوشتی که منی ماتا یا غلامی آزاد کنه که قول کتا سر تراشت گوشتی تو من غلام مات نیمگا آزاد ہے من مات بلی چی مبی مدیون مبی زمین و را همی واجهان یک گروه دیگه صحابی چه یک جاهی ماموریت یه دیگه ای اشکتگه فلان قبیله ای اینچو اصحاب کشت واجه که اطلاع رسه تا یک ماهی صحبه نماز تو که قنوتی واند قنوت نازله شما دیده بعضی وقتا ما صحبان نماز تو که دعا واند تنه چون شافعیان قنوت نازله وانا همیشه صحبه نمازا اللهم هدنا فی من هدیت ای قنوت نازله و ای قنوت که ما دعا قنوت تو کیوانی قنوت ابن مسعود هن عبدالله ابن مسعود رواد کرا یه قنوت وانا دعا دعا قنوت ما شما گوشیم ویتره یه چه حضرت عبدالله ابن مسعود رواد هن شافعی بزرگواران هر صحبه نمازه قنوت وانا اللهم هدنا فی من هدیت هم دعای حنفی همیشه نوانا اوشن که این نازلیانی مصیبتانی مسلمانان سر یا اگه وقتا پیغمبر وانتا ما هوانی نی باز برا ما وانتا شیه شما بلکه نبوته که پیدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ماهی همی کنوت دعا وانت بر علی همی قبیلیان دعای کو شانی نامی گبتا ای قبیلیان چوب بان در این همی حالا یک صحابی معلوم نه مسیر راه یاد اشید چما قوما یا کافری کشتی دیکی دا کشتی مدینه که یه بری کو پیغمبر علیه السلام گوی ما را گوی شانی قوما بلی آیان غداری کو من صحابی اس کشتا بل ما را گو همیشه نی آد قوما منع عهد گوتا معاهده گوتا تو یه مردو کشتا ایشی ما قرارداد گوتا گوی شما و کافشان قوم و اجا واش کشی دیت دیگه لوتی خون باها دیگه لوتی دو نفری یه نفری کشه گفته گا پدا و همی قوم بنی نزیر یهودیان هم هنچه معاهده ای بوده گا نو آجا یه روچی تعداد صحابی زو همه شخص ترین صحابیان صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ محله بنی نذیر یعنی قبیله یهود نام بنی نذیر واجه تشریف بودا که همین گفتگو بکن یه مردم هم ما را گوی کافران عهد بودا هم شما یهودیان را گونا عهد بودا لذا ما شما شان نیم دیتا خون بایا ما مسلمانان دهیم نیم دیگر شما هور بگو ما شماش بدهیم آجاب همین گفتگوه تشریف بود داشتن محله تا تغابازتا و آجاب جای بچه کو یک دیواری چاہگی و آجاب اس صحابہ نندی ربتا آنگو تغل مغل بودتا یک پشتا یک شیطانی چوتش برمائے تو برو همین کلات برزا سرا و آجاب نشتے ہم دا چمو دا یک دوکی مزنی یا مثلا بازی روات ہیں یا یک میچی کی جنتری تائی همین آسیابی تائی چمو دا مستقیم این واجه سر دور بده بلی واجه شهیدی بی ما ایده پا حبری داری و تا ما کمان که کر رکنی که ادبه ما واجه نازی که ننده تو واجه سر دور ده گو کسی یا خیانت که آئی برنامه ریز اللہ پاک ہے چی احمقی مردم برا جبریل علیہ السلام یا واجه گوش فوران کسی دا تشریف برو جاشان چنگت داری رنده هم چی خیر نتی رنده بجایش واجهش نمدی شهر ما مشوره کنی کون بهای دهی اون گوده تصمیم دیگه رو گفته بزن جبریل واجه اطلاع دا نرم نرم نبی علیہ السلام هیچ نگوه بودا مثلا حتی حضرت بوکر حال ندا حضرت عمر حال ندا وقتی امرهانا که نشته گتا واجه پادا چی دیوانا چی دیوانا پادا کسی نم هیچ نگوه شکو آیا اول سر فکر گو واجه ربتا دزمازی واجه تو جنگلی رو بگیم پر وضوعی کمی دلش داشت نگو واجه مستقیم تن تنها مدینه شریفه داشت مدینه شریفه داشت شیدی نکوتی روضا تکشی گو آم مدینه اطراف تا رنداشان نشچاره انتظار گوست نو سانتش که چیزی بود تا معلومه تک پیغمبر اللہ تعالی بلوشی اطلاع دا میں ما کر اللہ افشا کو خجالت بتا رسوا بتا نبی علیہ السلام کو دارا ای صحابیان اور پادا رابطا لنمان زانتش جو دا واجہ مشورہ کو صحابیان گوشتی بعد ماشان محاصرہ کنی شان قداری کو شان گماہم معاہدہ بستا ہے کہ نمائن میں جنوک ببا نمائن جنوک عمران ببا نوشان جنگ لوٹا ہر کسا غادر کو پدا نوید کتاب آنے نشتا شان دوا کو شئی تورات نوشتا بہرحال شان نبی علیہ السلام آمادگی کو محاصرہ کو تا پدا ہمیشہ نہیں سلام علیک کنو کی مسلمانا چا اوس خضر جا شان سفارش کو کہ شانا مجاب کوشگا ما کوشش جنگ ما کا واجب جو جنگ کا شما آماده بودا به جنگ لشکر حضور آمادگی بغیر چن چن نفر جنگ آماده بودا دیگه نه دیگه هم حرکات شیطانی بود گفتش یک جنی آدمی یعنی آدمی بازار همشان سوق بنی قینقاع و همشان وابسته تا مسلمان جنین آدمی رفته گه و دانشته گه چیزی زورگا اشی پشتا این لباس بستنگ چیزی ها پشتکانی شیطانی آبی بی که پادا برهنگ بود لباس آئی بالا چیتے گئتا یہ حبر باعث بود که ہم دیکھ فتنہ یہ بین مسلمانان یہودیان ایجاد بی بی بعض شیطانت شامی پی منکو آخرا واجہ تصمیم گئی کشان سریح مقابلہ کتا لشکر کشیہ کتا واجہ کشان جنگ کنک بی بی حضرت سعد صدرت سعد بن عبادہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شام ملاکتا ملک دارتا ہمیشہ لشکری چیزیں دراتی ہیں خورما ہمیشہ فراہم کو اگر اس زمانہ بوتے ہیں شام بنزان پر رکو جنایا ہمیں آوادی خوشتران سے لڑے ورا لشکرانی آزو کیا فلان فراہم کی واجہ یہ امکانات فراہم کتا سرداران مدینہ صحابہ بلے میں قبائل ایک آنا قومیت ہستا آن سفارش کو جیسا معاف کھائیں چھ کوشہ گئے معاف کھائیں جلا وطن شب کھائیں جلا وطن کھنے گو دیا یہ قرآن مجید اس شبی نمازان آخرہ دہین رکھتا سی سورہ وانگو بستہشتو میں جوز ہے قد سمی اللہ ہے سورہ مجادلہ سورہ حاشر عباد سورہ ممتحنہ وانگو دہین ترامی حمدو کا آخرہ سورہ حشر ایک نامی سورہ نذیر ہے پچھے کو دایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمانی ما شان حشر کو چھو ملکیں در کو تھا حشر ہی کو تھا وہاں بلوچان ایک کاری سرا مردمان پر دعوت دک بے گو ہم کاری کنی بانا بندی لوگ بندی اس لیے حشر ہی کنی باندھائی کارا ان مردم جم بھی کار انجام دا میدان محشر ہم پر مشہ وشہ محروف جم برا قیامت حساب دادا اللہ تعالیٰ دا فرمانی کے والذی اخرج الذین کفروا کافران اللہ تعالی در کو لے اول الحشر اولی در آیا گا منافقو یہودیان چھ مدینہ در کنے گوتا رب جلاو دا واجہ فرمائی کے بغیر سلاح اسلحہ زام اسپار و امثال جنگی وسائل شمار برک اجازہ نہیں دیکھو گوتی مال رینداد طلا نغرا ہر چی بری میں بری ان چرو شمار مہلت ہیں در آنچ دا اگر نا بعد ان دوارا جانا گی بیشو شاہو تی لوگانی چار چوبیان ہم در کو گم بورتے شا یہ بودی ہاں ہمیں لوگانی چار چوبیان بورتے ہیں دارانا چانی یک یهودیا رئیسا شانگا جام کو تھلا گو کی پوستے پوری کو گوشتی یہ ملک پاس کرتا ہم مار کے ٹھیٹر گوشتی بلو چکا شاں گوشتی کہ میں چیاں اگر ملک میں دستا شو مدینہ ما در بے بل مردمہ یہ چیز یہ دینار تھلا ہے سے کیا عزت دار کرنا جہل برز کرنا گوشتی یہ ہم خدا بورتا خیبر تو کہ پتہ شان غداری کو یہ ہم اللہ پاک بورتا غدرہ قیمت نہیں نشانی شوہر شانی ملک به دست مسلمان ها کبتن شانی مج دگار ملک اقسام مهاجرین تن دستت هم بنی قریزه هم جریان هم جران دشان حیانتش کو سال پنج هجری ها غزوه خندق پیشه شان او کافران هور بودن علیه مسلمان ها قیامش شان حالت هم چی بود تقریبا فقط ازا شان بخشه بودن کشک بودن شان وقت گوش که ما می فیصله ها فلانی بکن آپ فلانی واجہ لوٹائیں اگر واجہ میں فیصلہ کروں مطابق تورات تورات ہر جی اللہ پاک حضرت موسیٰ سر نظر بتا ہر قومی کے معاہدہ بس تو پتا خیانتی کو غدری کو آنی قابل جنگی مردم کشک بفن ہر چی جنگی توانا بلوغتا آدمی کشک بھی ہر چی نابالگا ہر چی جنینا اشان بردے ہیں مرا بنی قریظہ اشان نام کشک بتا و اللہ تعالیٰ پیغمبر دستورا اشان ایک زمینی حصہ بلائیں بنام بویرہ واجہ فرمائیں شان چیزی مچان گوڑی خدا گوشت این مچان بوری گوڑی تی موشن گوڑی مچان شان بگوڑی ببور رہی نا اللہ خیر مردم شان بگوڑی اور چیزی مچ بسوچی بلشان مرعوب حضرت حسان بن ثابت شہری پر بس پدا مکہ کافران کہ شما کافران شانا وحدار کو برا غداریا مکہ مشرکان چمو دا شیطانیش کو آگا مشرکان شاہ شما وحدار کو تنگو اسلاما پیغمبر غداری بکن احنا ہنو واشن کہ ای بوائرا سوچک بو بندے گو ہانا علا سرات بنی لعین حریق بن بوائرت مستطیرو ای آسک شولورین ای بوائر منطقہ بوائر ہم منطقہ ناما مدینہ شریف نزدیک ہنو یہ بار شما آسان گزر گئے سہل چارے اس میں دوستان کافر ہیں شما مکہ مشرکان ہی ہیں یعنی ملک سوچا گو ہما حضرت ابو سفیان بن حارس انگ کافر آئی ہوئی واجہ ناکو چوک کے ناکو زاد ہیں انہا شیعہ شہر پر بسنا یہ بار کوئی ہے ہمیں جو شہر پر بسنا کہ شہر پر بسنا کچھ طور کا حضرت حسان جواب داتا حضرت حسان یہ شہر آئی ہے پسا دا جواب دے چھ مکہ شہر اسی راہ دا کہ یعنی اگر سوچا گئے انکر یہ باپ شمارہ لگی اس میں ملک ہے آگیا ماں و دور ہیں مجھتے ادام اللہ ذالک من حریق کافر کفر آلتا ابو سفیان اکشی اللہ یہ آتش سوزیا ادامہ بدے آتی وحرق فی نوائی ہر سعیر اللہ تعالیٰ آتش روشن بکائیں نزب اللہ مدینہ چاری طرف ای مقصد بدا ستالم ایونا منها بنزن و تعلم ایو ارضینا تزیرو تین حسان بزودی زانے کہ ما چما شما دوئیں پارٹیاں ما کچ ای آسا دورترین تو آسا ما دورترین ما کچ شما با ہمو مدینہ نشتگی و تو زانے کہ یہ دوئیں زمینہ ملکہ مکہ یا مدینہ کجا سر زمین ضرر کا مہرحال بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرمانی کہ ما و تا خیبر فتح پیش ما ہوتی زندگی ہن چو بتنگی گوازیں کہ وقت خیبر فتح ہو بعد میں دیکھ رہے زیادہ سال ہفت ہجریہ سی سال بعد نبی علیہ السلام وفات ہوتا فرماتی خیبر فتح خیبر زمین ملک و ڈگار و مچ و پشاورتی ملک گوشی ما نو ما گوش کہ ما چنایا سیر کنی ہے نو برگا ما نابوری ما چنایا نو ما سیر بھی چیدی چیز ہے نا بل چنایا نو سیر بھی ما چو دا باز مسلمان دست کر بھی یک بری گوشتی کہ سی سی ما سی سی نوک ما دی سی نوکانی چنچو ماہ بان دو ماہ یہ ماہ نوک ما دی ظاہر بھی یہ کہ ماں پدا دومی ظاہر ہو پدا سومی ماں کی ظاہر ہو دو ماں حقواست متوالی میں لوگانی توکان نبی علیہ السلام جنینانی لوگان آتش اگر روشن بو پا ورگ اگراد اگر روشن نبو پا چراغی روشنائی پلیتگی چراغی بلکہ برای که دوست کو بیبی گوش دو ماهش ما هیچ نواش ما چطور زندگی بودی؟ گوشتی ما یه دنیا چی زانا وا دنیا سیاه رنگانا نایا آپا آپا هم چی تو که یه چو سبز و سیاه جایی نو فرمانی که خیبر فاتح بود ما امیدوار بودی هنو ما بلکه ما سیر بیم خیبر انگ فاتح نبود تگا یه دی که بنی نزیر بنی کنیزه اموال مسلمان دست آیا تا و آجا شانا تقسیم کو بین مهاجرین و فقراء و انصاری هم داتا انصار وانا ہے بری مهاجرین را دیگ بھی آنی زندگی کفاق بھی حضرت ہمیشہ چوتی چوک و دوار و اولاد حتی مهاجرین انصار نامو ہن ذہنہ بھی آگئے ملے انگا آمادہ ذہنہ ہیں کتاب نوشتی فارسی ترجمہ بوتا چا انگریزیا اسی تا پیغمبر علیہ السلام ہے رحم و شفقت و لطفا نیسی یہ واقع نیسی کہ روچی پیغمبر علیہ السلام بی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ لوگ دفعی حرسے گرا پتر رہے واجہ پتر رہے نیا لوگ دور بی بی منتظرہ ان پیت یہ واجہ یہ ہمیشہ دا منہ نوازش کا منہ حال پرسی کا واجه پتر برگشت ناراحت بود حتما من آمین لوگ تو کا یک عیبی واجه دی که دا پتر نیا پیدا دا یک صحابی فمو دو گست بی بی پریشان تواری گو فلانی تو برو حضرت جوز کا واجه پیدا گا من لوگ نزی کا پرچه نیا پتر چی دیتی ناراحت بود صحابی اگر جس کو گوشتی فاطمہ ابوا میں یہ تو تی لوگ اوی تی لوگ دب چو پچ بوتا اگر چیزی دبی بوتا دروازہ و نیسا چی تحت کو ماتا مرا یک کول میشم پاکستانی ہے یک گونی لونجان بو یا پلاسی پلاسی میں چی مود پوچی لونجان بو واجہ فرما کہ فاطمہ ابوا تی لوگ دبا تی لوگ دپا مروچی یک پارچه آویزانا تی لوگ دپگیر پار سکری پارچه یا تی لوگ دپا پرده اصحاب صفا مدرسه شاگر آبا گرسنگی بسر برن تو پرده پیغمبر دختر پرده لوگ دیما آویزانا کن اللہ اکبر آ پرده قیمت چیم چکو بزن خیلان چند درهم بود چند آنا و کرام بود مثلا بی بی ایک صحابی حال دا فوراً سستی رہا دیکھو واجہ خیدن دیکھو برو واجہ تحویل دے ہر چی کن تی اختیار واجہ رو برے بہائی کے نہیں برے چند کرام بو اس تی برے اصحاب صفحے بھی دے رہا آ حدیث ہم ایک شان مزور آ تصویحات بی فاطمہ کہ وہ اب سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سی چار پر بانی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے حدیث فضال ذکر تھا من ترجمہ کو دو سه روز پیش حضرت علی وقت بیان کن گوتی ایک شاگر دی موشی که دیگر روچی پیغمبر علیہ السلام ہے خدمتا لاتی کنیز و گلام یارک بود واجہ بحر بودا من فاطمہ یا گو فاطمہ ایتی دست ترامبلا آبلا ہم چی دست آسے حشت تر رینگا بعد اگر جی جوی رسی تو شما وقت درشه ای تی دست تپ تی کف دست تپ آب تو مشک پر کنه ایده کوپ کنه تی سینه سرا مشک بند تپ یه اثر یه تی سینه سرا پوست بدن سرا این لوگا تو تی وار رو پی جارو ده تی پوچ همیشه آلو ده یا کسیفا سلا در صاحب تو برو واجه خدمتا ای مردان غلاما ده اگه خدمت گزارا مردمانا تو ترا واجه یکی بدن تو راحت بی بی بی رو نزدیک چار تی مردم هم بازی مده جمعه لجی بو شرمی بو حیا مانه بو پت داره و رحمه حدیثی هتا که ادگرو چا آیر تا هتا شپا واجه تشریف بیا نون جس کو پاتمه تو ظاهر بود تپا دانه هتا پت داره تپا رجی بی بی بدا هم لج بو واجه دیم همی بر رو بکن سبحان الله حیا بو مادن حیا داره حضرت حبیل کتنکو حضرت علی کشی ما عرض گو وجه جریانشی ی دستی تپ و هدی دانی درشی مثلا آب یاری مشک سینه سرات چین چین چو هدا یه رسمان رد هستن ردی کبتا هم دا وتی لوگا و چارو جان رو پیت احمد کشی من رہ دا وے مقصد و دیگر وقت ہم یہاں تک واجہ تر زہتان دو جنی آدم دو گوہار کئی حضرت بی بی حضرت زبیر مات بی بی کہ بوتا زانی تھی زانی تھی بی بی صفیہ بنت عبد المطلب واجہ ترون رضی اللہ عنہ ہمیں بی بی چوکان واجہ ترون زہتان دو گوہار وش ما گو بی فاطمہ ایک روچی دی امرہ بودی بدا واجہ خدمت رات واجہ ای غلام مولے دی حتی کمار بلکہ تو دے مبزگی مسائل دل شاہیں بودی کاروبار آلوگی واجہ فرمائی کہ اشانی حق دار چشمارا بالاترین بدر شہیدان چوکانا شمارا من بہترین تحفہ دے ہوں شمارا واپس گوا دا سی سی بر سبحان اللہ سی سی بر الحمدللہ سی چار بر اللہ اکبر بکنے شی دنیا آخرت پر شما چا کنیزا خادمہ بہتر حضرت ہمیشہ چا دنیای تمہاں چشم داشتان چشم اندازا وتی صحابیا بخصوص وتی اہل بیتا میں چشم داشتا چشم انداز ہائے آخرت متوجہ فرمائے من بی بی اسی کے ایو دیکھ ای ملک فتح بو واجہ ہم داتا مہاجرین انسارا ازواج متحرات انتظار تھا کہ مارا چیز چیز کی ہم رسی میں زندگی بہتر بھی بنی نظیر دگار زمین مزرعہ و آنی اموال بھی دستی آتا کہ واجہ دیا گئی انتش مسلمانانا مہم کم کہ مارا چیزی واجہ دیا نکا میں ہم زندگی کا مو بہبود حاصل کا میں ہم نکی تھر بھی لقمہ ورگا پمشا یا روچی بی بیان جم بودتا یا جا واجہ جنینا دواریاں ان لقب امہات المؤمنین قرآن فرمانتا رضی اللہ عنہ جم بودتا آیا حبر کو می تقاضاش کو میں وزیعت کم کی واجہ بہتر بھی بہت شرط رہی بل انداز حبر توریہ کے واجہ سکر نہ رہا دو مثلا ہم مثال پیش کو یہ مثال پیش کو جا کیسر و کسرائے خاندانا مائکتا آنی جنینا چو مربع ہیں چو آسائش تو گایا چین ناز و نعمت تو گا مصر بنا آنی پوچ آنی لباس آنی خوراک آنی تام آنی چشک و نوشک خیلی بالا آلائیں ما تھئی جنین سردار دو جہان سرور عالمیانی ما جنینے و جب ما یہ بھی زندگی بسر برگین تنگی ترپشی چند چند روز دو دما نانی وجود تو کا نہ رو اگر نائی خرمائی آپی خوشکن رسی خالص ان چندان خرمائی و جب میں زندگی کم کیا ہنو مسلمان تم رفع حاصل کو یہ ملک یہودیانی ان بے گو تگا ان خرمائی ان نیوجات ان درامت مار ہم کم کیا اگر چی بوتی ہیں ان آیتی بوتی ہیں بس ہمی ہے برواجہ سکت دلا رنج بودی سبحان اللہ کیسر و کسرا کو جاؤ نبوت مقام کو جاؤ سمارا اللہ تعالیٰ نبی ہمسر کتا شما پیغمبر ہم خوابی پہ کیسر و کسرا زندگی ہے سمارا رشک بری آنی جنینا نگا واجہ سکھ ناراض واجہ گوشگیری کو چپاکیم بی بی آپ ایک جای تشریف بون بالا خانه خلوتین دور کم کچ مسجد نبوی شریف احمد تشریف فرما بو رندہ سی رو چاران بسنو رو چاران اور ماہ بسنو رو چاران واجہ تشریفیا اولا بی بی آشا اکشی بین پانا گیا واجا سوگند مدت حلاس بو واجہ سوگند وارتا کم آتا یک ماہی شما ہس کسی لوگ نہیں شما یہ بار پچی کتا نبی امراہ زندگی شریک زندگی معاشرت تہا بعد پیغمبر جنین مثالی جنین ببا کہ من انتظار ہمشی بتا شما چیتا قضا کر آجا چپ زہر گئے رنج بو ہمی حبر دنیا مطالبہ پیغمبر رنج کو چھ بی بیان نمگا برا بستنو ہمی روچا آجا ارکا یکی جس کو آجا تو ماہی گوشتا کا من نیا ہوں انگا بستنو روچا آجا پرن ماہ واحد وزی بستنو روچا بیل یہ ماہ بستنو ہے گی پورا ہوتا واجہ تشریفیہ اول بی با آشائی پانا گر رہا ہمیں وہی یہ آیت اللہ نازل ہوتا گر رہا ہمیں آتاں کہ ہمیں وہاں گر رہا اللہ نازل فرمانتا گر رہا که ای نبی اولا آتن معناه زاری صلی اللہ علیہ وسلم ای نبی و تی جنانا بگاش ازواج جمع زوجین و تی جنینا زوجاتا بگاش که اگر شما دنیای زندگی زندگی دنیای شما سامانا لوٹی و زینتها و دنیای زینتها تر پرا لوٹی آسائشا بیائی فتعالینا بیائی امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا من شما را چیزو کی اسباب زندگی کی شما ظرفی ضروری لباس ضروری شما را دیو و شما را بخوبی شری سرا آرام آرام شما را واش واشا چوات طلاق دیو جدائی کرو مقربان را بیش بود حیرانی مقربان را اشتر تنبیه بی انچکو درجہ کی اشتر ہے تنبیه هم سخت ہے و اگر شما و این کنتون آیه بیس هشتا با آیه بیس هشتا فرمانی اگر شما خدای لوٹی این کنتون نتوردن الله و رسوله چه بیست دومی جزا چند آیات پیستر ہیں پتا بیست دومی جزا آیات هم تا آیه سی و سیا سی چارا حور بی و اگر شما دنیای زندگی یا سامانا لوٹی اگر بیای شما ارتلاق دیو اگر شما اللہ لوٹی اگر شما ارادہ اللہ رضا مندی رضا خدا جوئی شما مقدر و اللہ رسول شما لوٹی و دار الاخرہ شما آخرت منزلان لوٹی آخرت لوگان لوٹی جنت گا مورا اللہ پاکا برا نیکوکارین جنینا اجر بزرگ مواپاداش و مزد بسیار عظیم شما پیمین نیکوکاران اللہ پاکا آمادہ کتا عبارت دومی آیت سومی آیت کہ آیے بیستنوہ میں سیوں میں آئی بیست ہشتوں میں آئی بیستنوہ سیوں یا نساء النبی اے پیغمبر جنینا بچا توار پر دیکھیں اللہ پاک اے پیغمبر جنان اے ازواج اے جنان پیغمبر زنان پیغمبر ہم یہ برای یاد کرنے کہ احتاب مختص بے ازواج جنینان پیغمبر علیہ السلام ہے اے پیغمبر جنینا ہر کسی چشما یک کاری بدین فاحشہ لفظ جاتا ہے فاحشہ مشہور ہیں دیکھ سلیں کاری ہے ولی عربی تا قرآن چن جایا تھا بمعنی اذیت و آزار ہم یادا مثلا تہمت آیا تھا دروگی ہم ربی باشر قصہ تھا رضی اللہ عنہ سورہ نور آتا گا ان الذین یریدون تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا اذا مراد مفصلان مشتین اذیت و آزار پیغمبر مراد ہیں ہر کسی ظاہری گناہی شما انجام بدا آئیے عذاب دو برابر بھی پیغمبر علیہ السلام ایدی که مریضہ بیماری وفاتا صحابیہ دست جا بدن مبارک حلچوش آتشی واجہ جسم مبارک ارج کو رہے رسول اللہ تی تب سک مازی واجہ گو ہو و آئیہ واد ارج کو کہ جا تو اللہ نبی تی نادراہی ہم چون دوبرابر سباب حسنے تی نادراہتی ہیں درد عذیت ہم دوبرابر واجہ فرمائیں بھلے نواجہ دواریاں اللہ تعالیٰ شیخ شما گناہی کاری بکنی پیغمبر آزردہ بکنی آزار برسینی شما عذاب دوبرابر بھی مضاعف بھی ضعفیں و چون مگر نہیں شما پیغمبر ہیں لوگ مردمی جنین ہیں اللہ پاک مثل دنیا ہے پادشاہن پر مچاری ایمین وزیر جنین ہیں ایمین امیر وزیر ہیں ایمین فلا مردم شیر رعایت کان پچھ آیا و ترسی دنیا ہی پادشاہن ہیں بل اللہ پاک کسی سیاد نہیں ہے نا وزو باللہ و ایک کار اللہ پاکا برا خدا تعالی آسان ہے شما پیغمبر جنین ہیں شما اگر خلاف رضا اللہ رفتار کنی خدا شما رو دوبلا عذاب دا پرچک شما مزد دا تو دوبلا ہے و هر کسی چو شما من یقنط من کن للہ و حدان کم قرآن وان جنینا حساب کو تو کجا جو زمانے گے شما علف الامی موانے گو لن تنال البر موانے گو من یقنط موانے گو و من یقنط موانے گو مالی اوانے گو مالی اللہ احمد اللہ زی فتر لی اولا میں جزانی اولی سرے نام گبتا نا یہ من یقنط شروع بھی قرآن پاک ہے یہ جوز بیست دومی جزه من یقنط جزه ای همی همی حبراناش تو که و من یقنط من کن من یقنط چما قنوت قانت بواگ فرمانبردار بواگ هر کسی چ شما آی برای خدایا فرمانبردار ببی رسول فرمانبردار ببی عمل صالح بکن آی مزد هم دو برابر دیں و برای پیمین آگرام رزق کریم آمده کتا قیامت رو چاہا سور نور آمیہ لهم مغفرتن و رزق کریم محمود احمد آبری با کرامت روزی کو بحر آمده کتا پدا فرمانی خطاب ہیں آیے سی دو ابتدا ہیں یا نساء النبی پدا ودان یا نساء النبی ادان یا نساء النبی اے زنان پیغمبر نهی شما مانند هیچ یکی چیز که دنیا جنینا بشرطی که شما تقوی دار ببی هنچو که هستی ورا تقوی تقاضا اشی هن که مکه مردمی چمه دروازان جا یا حبری کو گو شما تعلیم خاطر یاد مسئله چی شما جستی کو پیغمبر کجا این جستی کو ورا فلا تخزعن بالقول و تی گفتارا خاضع نازک ضعیف ضعیفی زنانه آوازی ما کنیدی اردو والا در جنه پاکستان انگورا جی جی مشهوره نا در که جنه دوسکا فلانی هم ده نہیں ہے ادھر نہیں جنین لہجہ نازک نازک خبر کجا رابطا پتا نہیں ہے گٹا بھاری کباری کا دے حبری جس کا جی جی ہاں اللہ تعالیٰ اسے جی ہے برمکنی ای خازی ہے برمکنی قول بلوچم گر بھی دے جواب بھی دے اور تلفنان تو کہا ملو جی چی بھو گئے سبحان اللہ جنین موبائل انتا چوتو جواب دے ہاں چوتو سلام علیکن در آیا کی جان چوتو حبر کنا اللہ اسے شمی حبر مردانہ بھی اگر مردی نے جواب بھی دے اجازہ ہیں یہ بس یہ فقہ کہ جنین صدا ہم عورتیں یعنی سترے ہچ کسی مشکو نامہرا یا نہ ستر نہیں ان خلاصہ حبر شیئے ملے اور جنین کئی بھی کی حبر جواب آنا یہ حبر کو مردی نام کام بی باشا درس دا پشت پردہ ما تا مومنانی بل فردہی بس چوکن دیوان جنین جاتا دیوانش نوانتی دو سات نفر طالب فاصلہ فاصل محدث پیدا ہو تا عشاء گردان تو کا اے پیغمبر جنینا شما ہیچ کس پیمان ہے چید کی جنینا پریزگار بھی او تی حبرا خاضعانا مکنی ظریفانا نازکی مکنی فیطمع اللذی فی قلبی مرازون پچھے کہ نادرہ دلی مردم کہ نازکی حبرا جنینا کا بشکو آئی تمہکار بھی خبیصی مردم نجس دلی مردم منافق دلی مردم گندی جنی آدمی نرم نرما واش واش حبر که همی حبر شیطان دلا مزین که چونی واشی حبری گو دیگو همم من جاب کسا و همم بیان گو تا هنو بیان نگنو جنینی لحجه درویش پریزگار عاشق کو گنو کو همیشی انداز سوالا که این طریق الی حمام من جابی اولا این ناموس از بین برگ رنده بود رنده آی وقت الله نجاتا پر ازگاریا آ مرده وقت برباد کو وشم مرگ وقت هم کلمه بدلی همی حبرا که هما بی بی که همام من جابی رهنمایی لوٹه کجا را گوشی دیم دست اللہ گوشت چه شیطان چه شکار کن نبی جنینا اللہ چی بچا گوشی حبرا ها مردانا بکنی جواب بدی و قلن قول معروفا یعنی همی قول مردانا معروف شیم پدا آیه سی سے و قرن فی بیوت کننا قرن تبرجنا یہ الفاظ یاد رکھیں آتا اقمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ نماز بکنی زکاۃ دے اطیعنا اطاعت کنی یہ عربی زانو کا کلو کہ ہمیں شان کرم دبیر سنا عربی وانتا صرف نہ یعنی اس صیغہ سے غیر جمع مؤنث اندر قرن فی بیوت کننا واللغان تو کبنندے بازار در کفکا اب ہمہ شرائط بھی ایک سورہ احزاب دیما بیان بوتا یا سورہ نور تا بیان بوتا یک چمی ظاہر کنی یہ چادر اوتی کا سر برا دور دے پیشان کے ظاہر میں یا چم ظاہر بھی پیش پا دا بگندی اگر دا نادر کے پی ظاہر ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی مثل زمان قبل از اسلام کہ اسلام ایسا جاہلیت دورہ کفر ہے جنیاں در کا پتا رواتاں یہاں تھا کہ جنیاں در کا مواد وادی ہم لگے نو دوسرا رندہ من مردوں ہم رب تاں ہمارے سے یہ جاہلیت تبرج ہے تبرج الجاہلیت اسے کہ جنیاں روا گئے ہمیں میں چاوار تو بچار دی کتابہ نوشتا جو تبرج جاہلیت اشیاء کہ اس سریر کے سرے سریر کے سرے سریر کے دوئے کنارہ بجا شکستی ہے نا کہ سرابہ ماں جو اشی کی دیمی بھی تار رہی چادر کے رہا دا ادھا بات ڈترنگا لون جی دوئے طرف آنے چادر رہا دے من چادر محمد اللہ اللہ سے بلا نسبت جنین نے کہا ہمیں مثال پیش دار من سری دور دے دا مانی بیار دوئے طرف آنے پچ کا کلا وسطا وسطا من سرا جر گیا ادھا چوہ ادھا بردہ یر بھی بردہ یر اللہ نے خیابان آرہا اسی تبرج الجاہلیت ہے جاہلیت ہے بات یعنی آدم سریگا جماعت آ رہے گی سورہ نور آتما اشارہ کو وَضْرِبْنَا وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ جَنِي درگی وہ تھی سریگا علاوہ بر چادر سریگا ادھا وہ تھی جیگان سر دور دان جیگو شی ہے نا ادھا دور بدان ادھا ہم سانی دور دان یہ پیمہ در نکے پیک آ جاہلیت جنی اندر آتا گا ہاں چھت تعلیم پاکیز ہے پتا اقمن الصلاۃ اے پیغمبر جنان نماز ہے خوب دستور مطابقہ پائبند بھی زکات بھی دیکھ شمار زکات بہتر ہے اطین اللہ و رسول مطیع فرمان بردار اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نو ہمیشی ادامہ فرمانی انما یرید اللہ ہمیں آئے سیس ہیں ہمانا یہ حکمان خدا شمارا پیچھے دے گے ایک حکمان شمارا کہنے گے جز انیس کہ اللہ لوٹی تاکہ چشما اہل بیت پیامبر ہر گونہ آلودگیانا دور رہ بدا دور بداری و شمارا پاک بکن یک پاکیزہ کہنے گی کاملین پدا شیع بات یہ آیت سی سہلاس کہ آیت تطہیر شیطہ کا حصہ آیت سی چار وذکرنا پدا خطاب پیغمبر جنانا صیغہ جمع مؤنث وز یاد کنی وذکرنا اگر مردینا گوشن وذکرو گوشن مردینا وذکرنا یہ جنینان خطاب ہے و شما بی بیاں یاد بیاری یاد کنی آن چھے کہ شمیل لوگانی توکا بیوت کننا پدا جنینانی خطاب ہے شمیل لوگانی توکا تلاوت بھی چی من آیات اللہ قرآن ہے آیات و حکمت و حدیث و دانائی ہے براں ان اللہ کان لطیفا خبیرا ہمارا اللہ پاک ریزبین ہے رازدان ہے خبیرا بہر چیز آگاہ با خبر ہے قرآن کجا کئی لوگ ہیں تلاوت ہو بی بی عائشہ ہے بی بی ام سلمہ ہے بی بی حفصہ ہے بی بی صفیہ ہے واجہ جنینی ہم صفیہ متنامی بی بی میمونہ ہے واجہ دواریانی قرآن کا نازل ہوتا واجہ دہنہ شتا نشتا قرآن کا نازل ہوتا لوگا نازل ہوتا تحجد واجہ باداتا قرآن تلاوت کتا کجا لوگا نہیں تو ہر بی بی بی باشا رضی اللہ عنہ فرمانی میں لوگ ہرتکین لوگیا یا تحتکی کٹکی ہستا ہمیشی سرا میں وابتا گیا تو میں جاگا ہم چھت موغیت تحت واجہ قبلہ نہیں ہوگا کب تک واجہ تحجد پا دیا یا میں ہم چھو وابتا گیا اور واجہ نماز اوشتا دیر قرآن واند نفلی نمازان تحجد ہے سبحان اللہ پای مبارک واجہ گوائی گوات گئے بتا چاہے اوشتا گا بازی اور واجہ کے رکوع کو پدا راست ہو سجدیت تشریفیا میں نے دیلان کدھا دس جا پادا جم کا سجدیت جاتا گئے بتا میں پاد جم کتا کون رکتا بارا واجہ کے سجدیت کو پدا پا دیا دومی رکت مثلا قیامہ نم پدا موت پاد تشکو مردمان کو ایک جنین نماز دیما بھی نماز پرشی بعضی امام مذہب ہمشی ہے بلا نسبت گوشتی کہ اگر کچھ کی نماز دیما بگزی جنین نماز دیما بگزی خیرے نماز پرشی بی بی آگا سبحان اللہ شما مارا بلا تشبیح گستگان و کچھ کام برا اس جہاں برا بگتا حرام یہ کہیں یہ فتوہ دن شما صحابی ہیں ماں وہ پیغمبر دی ماں وہ آپ چکو مستارزت ان کل جنازہ ماں مثل جنازہ پیغمبر دی ماں دراز بوتگو واجہ من نے مگا نماز کتا وہ ہنچ کو جنازہ دی ماں یرکن نمازی دیں جنازے ماں ہنچ بوتگو جاگا میں تھا میں کتا واجہ سجدیا تھا شیفیا تھا میں نے دست جتا منا حتا جن معلوم جنین دست پر کھنا گا نماز نہ پروشی رہتی جنین دست بلگی نماز پروشتا دست مات پروشتا وہ ہر کسی مذہب ہیں علماء مذہب ہیں بازی انسا مانا تو آنے ایراد گرے ہیں آپ فقہا ہیں مذہب ہیں عالم بی بی رات کو تیہ برانا حدیث دیگر زیاد موجود ہیں شاید نون نبی صلی اللہ علیہ وسلم قجات تلاوت قرآن کو تا ہمشی کہ اللہ فرمانی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ حکمت سی ہیں پیغمبر فرماشات ہیں پیغمبر تفسیران ہیں پیغمبر مثالان بیان کرنے ہیں پیغمبر حدیث ہیں شاہ حکمت ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ پیغمبر اردوانا قرآن تعلیم دیں وہ حدیث تعلیم دیں اسان کجا تلاوت میں پیغمبر لوگان تو کبھی اس دیں یہ لوگ کئی ہیں لا حول ولا قوت باللہ یہ لوگ کئی ہیں ہاں پیغمبر جنیران لوگ نہیں ہیں پیغمبر لوگانی جنینانی تعریف ہی آیت دوکا نو یہ آیتا شما یہ آیت درود دیتا کہ یا نساء النبی ازواج النبی ہاں یہ زمائر دو مؤنث یہ خطاب درو یہ آیت ہم شن تو کہ اور پدا ہم یہ آیت یقین تکا ادا بریدہ کنے آیت یک جز ہی ہیں ہم یہ آیت ادا یہ قرآن پاک چاپ الہذا یک دو سی سترو نیے میں کب پہ وہ ہمیں آیات دکا تقریباً یک ستر کپ ہوئی ہے ہم یکی ستر کپ ہم یکی آیت جدا بھی تو اسی دہنا پیغمبر چوک و زامات و نماسگانی بو آدھگرہ جنینانی بو تا انصاف ہے دنیا دروگ حد دیا نا ما وہ ہماشان تا بلا بلا ایمان تک ہمشان بیان کتا قرآن دستا کتا مجھتا من یاد اشان جی بھی قرآن نبورتا ہم دا من نشتا وہ آخری مردوں تو پلانی تو حج حبر رکھنے جلسہ حلاس ہوا ہوا حبر کنو لہتے رب تک ضبط یارے ہیں میں بتی گا بارن بدلانی چاہ حبر کنو شو ماں باشت کرتے ہیں ضبط مارت نرسے اور دکھیں تو حبر حلاس کو تھا پاکستان مشہوری مناظر بلوچی مولانا منظور منگل یارتے گا تشک سالی حمد ہمیں اہل بیت سرا گبو بو ادا ادا شنجواب ادا آئی بیان کو آواجا نوکینی آمائی ربکان کدیسا آ محیط ہے ہتا ہوتی گا ادھا رب کے باز آٹا گی ٹو دی آخر آب شان جات ادھا شان جان تو دا منگوا کے نو منگو تھی ہمیں حبر بتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آمی کا مناظرہ کو سہرہ آیاں گوا کے تو پیسا حبر کرنے موسیٰ ما پیسا حبر کرنے حضرت موسیٰ کو نا پیسا شما حبر کرنے ما ہم مناظرہ کا مکی وانتا واجہ نہیں کر رہا میں اس سادہ ہوا یکی مناظرہ تو کا اصلا زہر مگری ممکن ہے آطرف شما را ہنچین زادہ پتی ماتی چر رہا تھا کہ شما عصبانی بھی آزان کہ عصبانیت کی ہے جوش کی ہے ہوش رو عصبانی بھی مردو پر ہوش رو دسا بوتی ہوش رو مبائی نہیں اور دومی ہمیشہ آم پیسا مولد دی حبر ہما بکنا شما را جو بدست دیئے جو شما دست آئے کہ آمار چی دلیل یوٹی بیان بکن چی حبر کو چی نکو شما را انداز حضرت موسیٰ گونا شما سہرانے پر شما اول دور دے ہوتی وہ تھی مارانا شما ظاہر کرنے ہوتی اسانے دور دے دور دا تھا حضرت موسیٰ یکی اسا دور دا پاکی وار تھا ساہر دو ہفتاد ہزار نپر مسلمان ہو اس دوران وشتہ کسان سر سباہ ساہر و جادوگر و کافر تھا بے گاہ اولیاء اللہ بتا پھر آنا تحریر کتا بزان شما حضرت موسیٰ با ہم ٹھگیک تھا نعوذ باللہ حضرت موسیٰ شما تہینتا با ہم دگا آش میں استاد ہیں شما ایک شاگر دے شما ہنچو ہوتا تہینتا کہ یہ مردمان بیٹھیں گلائیں چشکنی بلی مردم مر بگندہ تو شرط میں رہا بیان بل من شما من اجازت شما انہا پچھیں دے کہ مسلمان ہوتے ہیں خبیص چی شہدہ فراؤن شما چما اجازہ گر بگیبتے ہیں نا شما مسلمان ہوتے گئتے با اجازہ شما ما مسلمان ہوتے دیکھ با اجازہ لوٹی مسلمانی چی کافر شما اجازت چون کرنے گے بتا انو ما شما زانی شما را چطور کھانا لو قطع ان ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم علی جزوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذابا و ابقا یہ قرآن نقل کھانا یہ خبیص قولا کہ ما شما راستی دست جب پی پادا بورا دست پادا شما صدای و و مچانی کنتان کل لکنانو یا همی مچان که لکه همچنی در ساد لنجان کنه شما رو به دار آویزان کنه تا شما بزانی که کی عذاب سخته الله اکبر علماء قدم بیان که وقتی بشتی دا کش اللہ قدرتا بچه ایمان که دلتا همین دینی نه تهدید و یه پس گفته کن نه تشویق و ترغیب پس گفته نکن ای ایمانی نهی که بزانه پیا چیه پستو کیا پیا پستیا پلانی چیه شدا تی وامان ما دهی تا بیا میں نیم اگا بیا برو خدا چی پرو آخدای که تره جان دا مال دا تو آئی دین ویل دا بیچارا پدا تو آمائی دستا کبه خجا رو بے گرو دا یا حضرہ چی جواب دا ہمی سہرہ یعنی با کمال استغنا بدون خوف چی مرگا اقض ما انتقاض اے فیرون ہر فیصلے کنے بگن لوگتم کنے دست بره بر پادام بره بر چمکشه بکش درنجه بدرنج انما تقضی هذه الحیات الدنیا تی فیصله همی دنیا آئیگه از بین رو مرتی ما یا بری میریم حلاص رنده کجا روی اللہ دربار روی انا آمنا لیغفر لنا خطایانا ما ایمانی آرتا به اللہ تاک اللہ میں پیشگی جادوگری و گناہانا جرما چما دور کا معاف ہو وما اکرهتنا علیه من السیر و تمہارا وادار کتا سیر دانشگاہ جو کہ تمہارا رہا تک درس وانے تمہارا کہ ما تھی درد ہنچی وادہ بولے تمہارا ساحری تعلیم گرے گا یاد گرے گا وادار کتا اللہ ہمیں گناہ میں یہ فاسد علم وانگے گناہ اللہ ہمارا معاف بکا بکش مارا ما شہید یہ نمونہ در قرآن مجید تھا موجود ہے بہرہ یہ آیے تطہیر ہے حبر اشی ہم میں اوہدہ حبر کتا میں حبر کو ہو بل حبر یہ دور ہی لوٹی کم کی خدا کا توفیق دے مردم حبر زہاں تارچے ماں ہاں گو مخالف دے ماں مردم حبر زہاں لاتے گا ہو فلان یہ شر ہوا فلان یہ شر ہوا مولانا منگل مگو وجد تو حج مگو بس یہ سیر روچن تو جاک جنگے یہ میں ملکی ٹھگ گیا شانی ٹھگ گیا ماں چیشان کا مکہ ماں یاد گیتا میں قرآن دیا ماں کو کس میں یا حضرت لوگا قرآن جی بھی ماں کس رہا کو وہ دا منگو بچا ہوں یہ آتمان یاد ہے شما شما دیا میں یوانوں کو پسانی قرآن ہے ماں پہچ کتا وانا ہمیں آتا ہن شما وانتا داری ماں وانا شما وردہ قضاوت کنے شما قضاوت کنے گو رہے یہ چھو تو ان چھو خطاب پیغمبر جنینان گئے یہ یقین آتباری گا آئے تطہیر مشہور ہے پیغمبر جندرہ تدا باقی حبر اول تا آخر ہمائن یہ پیسر ای آیتا رند ای آیتا نو یہ جو ہم آدھران چلا یہ شرین زوری چھو مارمان زور چھو خدا زور اگیشی نہیں بابا پیغمبر دختر بی بی فاطمہ ہم اہل بیت ہیں حضرت علی ہم زامات اہل بیت ہیں پیغمبر خرج دے گی آنا لوگ تو حسن حسین رضی اللہ عنہ نتنا پیغمبر فرمائی عباس ہم ان اہل بیت ہیں عباس انگر ناکوی نسبی واجہ فرمائیں سلمان من اہل البیت سلمان من اہل بیت سلمان فارسی احادیث میں پیسر آمان واجہ فرمائیں ہر پرہیزگاری مومن متقی منی آل من اہل بیت یہ تشریفاتی تشریفی اہل بیت پھر چشا شما ہو چنا ہو چکتا پیغمبر جنان درکنے خدا عذاب شمی سر رہے ہوا من گو من دنگی کشی حبر نکنو راتی دل آزار بھی چون ہر چی میں مولائی میں پاتی ہے طالب علم ہے اپا یار تکن طالب ہر نمگا دانش آموز میں طلبا بیائی بچاری کہ بزان بلکہ ماش میں مولانا شکستا شمائی تشارتر چی بھی لنا اپ خدا کٹ راک دا من گو شما دیگا اپ کشی من نگو شما پلان پلان کتابا بری بچاری آبرا ایدہ میں نکنو شما اما کتابان چاری شما ایمان انگا قوی تر بھی آبرا ما ایدہ کوتا نکنو اصلاح دنے رندہ ما حراس بو حبر گوڑا ہم شان خبران گرانا ہمارا یہ یاران دیما دگ کوٹی من ہے کہ وہ مش فلانی شان کلام بگراتے ہیں رب اب چمایا نے مش شان انسان رب کلام بو پرشاتے ماں تی زندگی عمرہ شان یہ خبر آمد من کو تھا خلاص ہچ نہ کو تھا من جو من باس پا میں نو بل بل یہ خبر پتہ ہن من تر شی دیما داتا گود پر رو چھو تو نا مامی اللہ تو جو سکن ہمی دیوان بارا چطور کھانی ہے شہر رہے ہیں عراب ہیں ہمیشہ تو من جواب دے بس آبرا آنی که سوچ من اش کتاب نگوش پر را من شما بدبخت کتاب ولی من روچی من پهمیده دریان چی همان مردم ما و شهر پروانه ای سرین دیوانه اگر چه شما پایده گرنگ ببی مقصد حق ظاهر ببی زورمندی زور مردم و دی زور را بگرنگ سر کار ما بندی که خود جناش شما می را بیای ای وشین دیوانه بعد گرنگ ببی برابر فلان شهر تشکر ما و ما حد تشکر کرد این مصاحبه نیرولا این آیه تطهیره برا بانده شب 27 همه انشاءالله برا 28 خدا زنده کو چیزی بیان بی 29 و برا 28 من اراده سوره نور همه آتا جنینان باره ها بلی این بیچار آیه دیگه حتی کس سالی بعد چمی آتا چیزی خوشنی ستر و حجاب باره حاصل کنه اللہ تو بھی گوده همین صلاة و تسبیح که منگوه شما حتما ایش کتا پدا شما رو تاقید کنه شما اعتکاف نشته که یا مسجد آیا محرم زانه حق و ایشی مرو چی ما آم مسجد آگوه شما اعتکاف نندو کن من میتا که مسجد آمین جوانا 17 نفر نشته سه نفر کماشا دیگه آدگران 15 نفر هم درو جوانا شما ایش پی گوه کسان کسانو کین جوانا برن خیر مرا ماشا آن گوه مگه شما پنج تیما هر پنج تیما صلات و تسبیح بانی دنجی عموم من گوشتا نه دانا شانا من گوه بامگاه چو بی صحابا پیسر بانی دی ازان ران دوا نبی بگر سنتان فرضا آیان ران هن نفل جایز رین تا روش در نیا تا زهرا پیشی بانی زهرا بهتر رین تیمی زهرا پیشی مخصوصا جمعه رو جا زهر وقت داخل بی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ هر جمعه ازان ازان که بو صلات و تسبیح چاره رو کتی وان تندا جماعت وقتا گناه نیوی چندی صرف دا بیا حدیث زیادا که حضرت عباس و یا عباس حدیث ابتدائی یا عباس اے عباس یا اما واجه نوشتا یا امو جان نوشتا ما امو جان مانا نکنو اے امو يا عم اي من عمو ما ترى يك تحفه يمدو ما ترى يك اتيه يمدو اتيه مزني بخشاوشا ما ترى يك هبه مكان شيء ما ترى شيء عظيمه مالك وصاحب قرار مدو بلا وجه حد بعضو شی یک دروعاتی حتا که من پکر که آجا من یک دنیای زبردستی مالی دا من زبردستی مالی دا حضرت عباس باره من دی تبصره نکنو بلک بشن که شما بدر واقع دا گوش داشت که صحابه ها گو آجا عباس می گوارزات صاحب بی که بلک چو بی می گوارن چو می کامه انصاره تو اجازه دی می مبت آزاد کنی فدی نگیریم واجب نه یک گرانی ویل مکنی پاک کنی بگیری وشتی وجه من زرنی وشتی اون آتی مگه تو بدر سر گفته تو گفتی جنی نه مشوره کو کجا بکنه زرانا ادا ای ودی که دیگه حدیث آیاتا دیگه بری حضرت عباس مسلمانا مدینه شریفا یک مزنی غنیمتی یا برا حضرت عباس یا واجب من باز بده بر درهمتان دیناراتان تلاه نوگشت نگره سکه و چی واجد من باز بده چی من درهما که من بدر روچا هم وطی فدیه داتا 4000 و دا من فدیه داتا پر کتا و دا ما کئی داتا کن دیگه یکی نام گیه و تی رشت داتا دو نپره داتا ما واجد که بزو شد تی دیمایا وقت بزو و تی حبا بزو هر چی تو سیر کنه بزو اسی دلانکی کی چادری پچ کو ہمدا ریت تو کر ریت تو گندما جمع کنے تو دسی مان کو چادر گران چی داتی زوران چھڑا ایدی چست کرتا رہے تکان نہ وا بار پنجا کیلو ہے 7 کیلو ہے گران چست من چس کو تینا کنا ہم سی رسول اللہ تو صحابی ہم کو منایا کہ بعد دینا ہے کتنا واجہ نہ ہرگز کیسے بعد مدے ہمیں چ بزو کو بعد کوت کنے وچ نہ تو من بعد دینا تو من برازات ہے نا واجب ما در بعد نہ بچے کی سے حضور ہے ہم ان چوتی واقع میں حضور کو نا مجبور ہو اجا نہ صحابہ فرماتا نا وہ سے بعد داتا پدا چادر کی ہم 10 جتا کا چس نہ پچ کو گرانچا ان کی دری کو پدا رہی تھی దరికో దరికో పదా చేసుకో పదా చేస్తున్నావు తాఖరా ఇస్తుంది దరికో దోసరందా నువ్వు తమాన్ తెచ్చేసి కానీ చేసుకో బ్యాటరీకో పోస్తా రహాదా రహాదాకు అది సహాతకు వాజా సరా తా సహర వాజా చా ముబారకే హమ సాకు తగతా నాకు విచారక కుజారా చతోరో ఉద హరీ శరీఫ్ ఆయాతా منگو کہ بدی پھین دی دی بھی ہم حدیث سے بیان کروں کہ واجہ چ ائی ہرسا تعجب کو کہ چہ انداز ائی ہرس تا چگی زرا نی مگر زورا کہا نو حضرت عباس ادو چھ واجہ کہ منا چھو گو ان چھ تا نا کو تر تو پے مدو تر چیز یہ مالک مکنو تر اتی یہ بخشش یہ مدو تر ہے با ہدیہ مدو چھ من منی زہرہ کہ واجہ منا مزن چیز یہ مال دم رچ ان چھ تا پھیت کہ من دل پ مالا شو یا برا آواز نگو چار رکت نماز یہ چار رکت نماز ہم بکا وہ یہ پہم یہ پہم انچین چو برا چو چو پیلا جہاں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر حس شیعہ سما سواہ دارا ہم چیہ بچاری مروچ ما بوتی ترجمہ الحمدللہ تمام کو فضال ذکر ہے مجموع فضال تبلیغ ہے آخری ہمشی منطقہ ہم آکا الحمدللہ وانک بھی من افسوس بوتا مولانا مفتی محمد قاسم خدا جزا خیر نے روچے میں نے تسلا دو شی اسی ہم تئی بار ہو رہے ہیں تئی گان چیز ما پرماتا رہتے ہیں چا بوتا ہم جی چا بوتا ہم بنام دے گا یہ سا تئی گان ہو رہے ہیں تو ثواب ہم باہر ہے خوشحال بوتا ہوں ان پیسر چی میں خیال کرتا گا کہ فضال ذکر نسبہ بوتا 18 سال پیش ما بہل داتا کہ ان ترجمہ نہ لوٹی فضال ذکر کہتا یہ فضال عمل دے گا ترجمہ کرتا بلکہ تبلیغ کار چپر گئے روگے دیا محمد دکھا رہے کنا بتایا قوامی مدتی من حیال ہے پیچھے کار نہ تمام آپ چاپ بوتے گا چار پانچ رسال ہے ہمیں ہزار اعمال ہے ہاں میں نوتی نوشتے گئے ترجمہ کرتے گئے آواز اجازہ ہے ان کو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ اسی میں ترجمہ شروع کرتا گا میرے الحمد للہ تمام بو ہمیں اسرا اسر نماز ران تکمیل تاریخ شیرا نوش فلان تاریخ فلان ساعت ہفتے بعد از عصر 25 ماہ مبارک رمضان برابر با اول مرداد ماہ شی ترجمہ اللہ تعالی فراغت دا ہمیں آخر آخری بحث ہمشی صلاۃ و تسبیح ہے گئے دو سہ برگاہ شی فضائل احادیث ہیں واجہ یار دے گا شی خدمات عظیمی برای امت ہے واجہ انجام داتا سبحان اللہ ہم ایک کتاب واضح گوانی مردم سان ایک چپتوری عظیمی انسان بتے گا برای خیر خواہی ہے امت ہے ملت ہے انجو دینی خدمات چھ اندازہ انسان متزلع پر از علم و احادیثہ بودتا سبحان اللہ یک حدیثی توضیحہ لیکن دہا صدا حدیثی دیگا ترجمہ تا زمین یاری حدیث در حدیثی وارد شدہ است در حدیثی دیگری آمدہ است در حدیثی نقل شدہ است حدیث توضیح با احادیث اللہ تعالی ای بزرگوار حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ تمام علماء برحق دین مبین اسلام ہے جہان اسلام ہے آنچہ کے رفتہ کو مرتگہ آنچہ کے زندگہ اللہ تعالیٰ درست ہمیں جزا خیر آفیت صحت وانا زندگی نام طول عمر و رفتگانا مغفرت واسعہ واسعہ جنات فردوس نصیب فرمائی یہ واجہ میں سلامتی ہم زیارت کو تگا کراچی ہے تگا اللہ اکبر انسان و مدینہ شریفہ ہم انبارہ ضعف زمانہ کمزوری ہے کہ ویل چیئر سرا حرام برنگ یار ابو مان زیارت نصیب ہوتا گیا تو آخری عظیم انسانی ہوتا مرد و انسان قدرا چاہیے گفتارا چاہیے یاری چاہیے کردارا چاہیے یاری عظیم انسانی ہوتا ہر چیز میں ایواجہ کتابان چاہ رہا ہوں الحمدللہ ایواجہ احترام آئیے عزت آئیے عظمت انسانی انداز تو کا بالائیں جا من قلب تو کا اسے راسخ ہو گئے والحمدللہ علی ذالک احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا نماز تسبیح بارا چی اندازہ تاکید کا آدھے احادیث بارا ذکر اللہ بارا وقت ہم دائم الذکر یا دیگرہ حبر کو دیوانے کے نشتگا ساکت فقط احساس بو کی واجہ لوٹ تکان ورہ میں ذکر اللہ مدینہ منورہ میں حلتا تمام سالین ہمیں پہ ہوتا لذا نماز تسبیحہ چین چو با فکر مندی تقاضا کریں شیئے وہاں گے نماز ادا کرنا گے صلاة تسبیح شما ہم بہانی و من ہم گوشا گے سواب رسی ادالو ان الخیر کفائلی یک یہ معذوری نوشتہ کہ ایک عذر شیحان چیہا کہ در حد معذور ہیں کہ من وقت نماز وضو بگیرم یا ہر اوقات شرعی بعد دست زدن به قرآن چطور یہ جواب یہ واجہ ہے کہ یہ در حکم معذور ہے وقتی یہ عذر کا نام گبتا میں نام نگروں نوشتی صورت عذر دائم ہے یعنی چون ہے کہ پھر اس کا زان کے مثلا یہ صوبے نماز ٹیم ہے پلان ٹیمہ صوبے وقت انگا روچ در نہیں آتا چی مداخل ہوتا مثلا اگر عذر ہاں ہاں بل ہر نماز ہمیں حساب ہیں بزرگ معذور ہم چیئے کچھ تعریف تھی کہ از اول وقتا مثلا زور ہے تا اسرا صوبے تا روچ در آئے گا آدھے اوقات ہم تو وقتا اول تا آخرا پورای وقتا ہمیں عذر جاری ہیں مثلا کسی اگر آئیے سلسل بول ہے ادرار مشکل ہے مرتب هیچ وقتی بند نبی یہ تیما مثلا تو بام بدن تا روچ در آگا کم کم قطرہ قطرہ آئی عذر هستے گور اشی معذور حسابی اگر نہ ہم شنگ فرض کا ہمی وقت تو کا دراجی ہیں صوبے پورے ہیں وقت ساعتی خوردہ ہیں مثلا یک تیمی پس دہ دقیقہ چاریب یہ دہ دقیقہ اگر یہ پہ میں سرپور مکنوں چوب میں دگری آب بیاری بدا میں ہمیں دہی ران بتا میں وضو بگنوں میں یہ عذر گار بھی یہ تیمہ ہما دہ دقیقہ نشان بکا ہما تیمہ زود زود وضو بگری نمازا زود زود بگن یعنی زود زود چلو آپ امکنہ مردم ہم رکوع داوی ہر قراءتا مختصر بوانی الحمدہ مختصر نسبتا طوری کہ بوانگی صحیح بھی زود زود بوانی چلو ترابی ہن پیما اشتاقا دیر دیر نے الحمد سورت مبارکہ ہن چوبانی آئی بات سراق رکوع با مثلا یاب بری بانی سبحان ربی العظیم گشتنا یعنی سریع ترین فرصت ہم دوگا سوچ دے ہنچو نمازا تمام بکن ہم دہ دقیقہ پنج دقیقہ فرصت اگر ہنچی نہیں کہ آیا عذر ہیچ بگوز فرصت ہیچ نہیں مددہ مثلا زور تیم دراشتر چپا کر چا اول وقت زور تا اصول وقت داخل ہوئی شی آ عذر برقرار ہیں مثلا خونی بدنا جاری ہیچ بند نبی ہیچ پیما کنو شی معذور ہیں یہ پیمنا معذور ہے اور شی حکم شی کہ ہر نماز تیما کہ داخل ہو وضوع بگیری بل عذر جاری وضو بگیری ہمیں اوتی عبادتان پہ کا بکن اوتی ہما وقت نماز بکن قضائی نماز پر قضائی ہم بکن با ہما ایک دس نماز قرآن ہم پانی و ہر عملی کے وضو لوتی انجام بدا جائز تا وقت تمام ہو شی دس نماز پر شک گرا پا عذر دراغ نہیں شی دس نماز پر شک پا ما وقت تمام ہو گئی زور وقت خلاص ہو دس نماز تمام ہو پا اصول آدھے دس نماز بگیری مغرب آدھے گری بگیری عشاء آدھے گری بگیری صبح اسی حکم میشه اللہ تعالی شفا به هم بدن دعا بکنی یہ معذور ها هر معذوری که ما در مریضی میں مریضی ها با بیمارانی که این که ما شما دست برد کرد که من مریض نه هر کسا یک گرفتاری بیه مشکل بیه مریض بیه جکه گی کل لگی یکی آنه اللہ تعالی شفا به دن اگر وقت دارید بفرمایید صد ذوالقرنین کجا هست یا جوج ماجوج کجا هستند پرین چی بکانی چی اسا نام میں دس بات ہو کدھر کا ہیں سائے تھی نہیں بابا کمپیوٹر تو کے ہیں پرے کاغذی کے نیارا تھی نا کاغذانی سر بھی وہ تو نوشتا ہے پتا پرین چی بکانی نہیں بسوان من نہ گئن دے پرین چی بگیری بیاری تھی میں گوڑی آکی پشما وانو علامات قیامت ہے گی بخاری شریف پہ درس ہے چوا جان کتابا نگی سانتا گا شما ہر کسی بات تقصیر کا پتہ من نے کہا بیاری میں نے بتاؤں یا کہ جنیاں نام دوں بلوا نہ تھی یا کہ مردی نہ یا کسی میں بہرے کہ آیا ہاں ہوں تو کہ تقصیر کا اسی ازیہ بھرے البتہ وہ تو سب ضرور کرنے نے نام ہے کہ یاجوج ماجوج دریا آیا باقی کجا ہیں شی اگر مہنو شمبر نہ دو گوشوا شیام کی لقال ساگ باز ہیں شاہ اختلافی مسئلہ بلچہ ذو القرنین رحمت اللہ علیہ یا قول پیغمبر علیہ السلام یا بی بی یہ سات جو قرآن مجید اشارہ کا یہ شمالی طرف ہے یہ سات خصوصیات ہم چنگ ایتو کا آہن قربرد آہن دامبر ہا دامبر قربرد ہا شان یہ نشانی ہے بعض ایک گوشتا سات چین ہے دیوار چین ہے لاتی بل آغالت اندرو لاتی گوشتا فلان دیوار ہے ایشی گوشتا ہمین گرے ہیں لاتی گوشتا قفقاز نمگا دیتا کس چیزی بعض این بحثی ہے یه یاجوج و ماجوج عمود هم باره مصد پشتان هم دابت الارد هم گپا نوشته همودا برای رسیدن به آرزوهای جایز قلبی کدام سوره قرآن را بیشتر از بقیه بخوانیم؟ این تو فضائل قرآن که همین فضائل قرآن زمین نصاب تبلیغ هو ره فضائل اعمال همشی آخره بچاری قرآن فضائل رساله آخره سورتان برای نوشته که هر کسی لوتی آر روچ پاکی اگر منظور عمومی چیزیں دا مرادانی آر روچا منی مراد روچ طبق منی مراد بگزی سوره یاسینا سرسبه بانی لوتی شپ کار ای مراد سبب بان برا مغربا اول روچ بانی تی واقعی اسی کی اگر حاجت یہ اگر مشکلی ہے لوتی حل بی آیات قرآن زیاد هستن این موضوع برا اصل انسان اعتقادن صدقن پرهیزگارین تقوی صداقت در وانگا قرآن مجید ہے ایمان راسخ ہیں اصل یہ چیزانا واقعی قرآن بلا تشبیه کول بلوچان تو جتگین تیغی برا درستی مشکلات حل اللہ ذکریں تمام ذکریں نشان سودمند ذکر کوشش باز بکنم همیشه بیاد اللہ بیمی مرزوم و بعضی آیتان واجه هم نوشتن هنو من ذهن آیا اگه یه مقصد اینکه یکی مشکلی حل و تی مشکلی حل بی زود دعا مقصدی پورا بی گرا هر روز قرآن مجیدی همی آیت که سوره مؤمن تو که ها که مرد مؤمن آمه و که نبی علیہ السلام فرمایی صدیق چارا صدیق یکی آل یاسین حبیب نجار که اولی جز آیتان او دیاتا گا چیه بیس نالی اللہ عبدوی و شهیدش کو بخاطر توحید بیانا و دومی صدیق رجل مؤمن اما که نامی حزقیل یا شمعان حضرت موسی دفاعی کو فرعون دیما فرعون اصلا قومیتا ناکزاتا و دیگه صدیق فرماتی چار منگو نا چار سومی دنانه آخر آواجه صدیق اکبر ہے من نام گی ایک شفیق برم دوشی ما سیو ہم نا چار ہم چار ہم گرمان پتا چاروں نہیں دے ہمی کتابا کمان دیتا یا ہمی سیو نہیں خرا چارا بلک پتا یہ حدیث آیا تھا کہ شانی بہترین حضرت ابو بکر صدیق ہے یہ حدیث دوم اللہ ہمی آتا یہ آیات قرآن آیا تھا که مرد مومن ها پر اونا تهدید کو ای گره گه کشه گه حضرت موسی دفاعی کو برا اشیه چی گو گشتی که افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد قول الله نقل کم ذل جلال که ای گو موت معامله او تی زنده او تی مرگ او تی تمام امور و الله حواله کنو افوض امری الالله موت معامله خدا تفویض کنو اللہ پاک و تو بندیانا خوب گندو کین آن با خبره بزرگانو اشتا ای آیتا کسی به کسرت بانی و تو مشکل دعایا بکن همین نیت همه مشکل حل حاجت اگر بانی تو اللہ تعالی حاجت حل لکن من بعضی مثلا هر نماز آران ست بر سو جاتا اول آخرت سی بر آده قد درود بعضی گیشتر هرچی گیشتری وانه بهتر سری تر بی بل خلوص نیات اعتقاد شرطه چیزان انشاءاللہ اگر پرستی بو همه علامات قیامت همه مختصر همه اوتی نوشته اگر دستا کپی وانونی پشم دیوا پدا اگر یکی حب بو تکسیری کنی اگر کتاب علامات قیامت حضرت مولانا شارفی الدین رحمت اللہ علیہ فارسیه کتابی هر رساله کامل تره علامات قیامت همینا همه ای بوانی دی کتاب همه جهان نوشته اردو موچه صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلی و اصحابه